Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Kryptobølgen skyller ind over de finansielle verden, hvor selv de etablerede finansbosser nu har set sig nødsaget til at rille med på bølgen. Bølgen er svær at forudsige, og den er svær at læse. Selv for de professionelle, vi rider med på den de næste 55 minutter. Det gør vi sammen med professionelle kryptotrader. Handler blandt andet i bitcoin. Jakob Skåning, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. It's only when the tide goes out, you can see who's been swimming naked, sagde den legendariske Warren Buffett engang. Har dine speedos siddet tæt her de seneste par uger? Nå, men det har været borat-agtigt helt tight. Det har været volatile tider de sidste 14 dage. Jakob, du har været i gamet i lang tid. Er det kryptotræet, der bliver rystet pt.? Eller er det bare endnu en korrektion? Det er bare endnu en uge i kryptoland. Hvad Novo kommer ud med nyheder på et år, det tager vi på en uges tid, ikke? Og så næste uge, så starter vi forfra. Så vi hopper ned i kryptotønden lidt senere. Jeg har også Lars Persson med os. Godmorgen og velkommen til, Lars. Ja, tak. Vores verden, aktieverden, hvordan ser den ud her til morgen? Jamen, den bliver jo nærmest helt rolig i forhold til de udsving, man ser på kryptovalutaerne, så vi går tilbage til den rolige verden. Hvad hedder det nu? Bavarian Nordic er jo lidt oppe på en vaccine til det amerikanske forsvar, eller til det amerikanske system, hvad hedder det nu? De fik en af deres optioner, blev udløst i går aftes, kom en meddelelse om, at de skulle have det her immunforsvars mod kopper. Ja, ja. Frysetøjet, yes. Og den stiger så med i hvert fald 0,8 her fra morgenstunden af. Ellers er det jo sådan lidt små regnskaber, vi står og kigger der efter. Det er Royal Unibrew, der nok er det største. Den har ikke lige set at tækket ind endnu, men Vestjyske Bank... Har sidst på formiddagen? Jo, lige omkring det, sikkert måske ved middagstid. Vestjyske Bank er den eneste, som lige er de helt store, der er tækket ind, og jeg synes egentlig, jeg så en lille opjustering ude i krogen, men det er jo... Det var også en aktie, der har været, og et selskab, der har været meget i vælten. Staten solgte aktierne for en krone osv. osv., og så kom der nogle nye investorer ind, og dem, der har været meget hiv og sving i den aktie, så... Det kommer næsten til at ligne midt om kryptoverdenen en kort overgang med de bevægelser, men nu må vi se, det ser ud som om banken er sådan tilbage lidt på godt gænge, og så må vi se, om de får tjent deres penge, de nye investorer. Må ikke de gør det, det er jo nogle af de helt store, tunge drenge. Ellers så er det en morgen, hvor Vestas endelig er lidt oppe, må vi se, om den kan holde, det er jo tossetimen, men det har jo været nogle hårde dage for Vestas-aktionærerne. Hvor meget har den sat sig siden? Altså, det var noget skattereform i USA, der begyndte at rumstere ud over et regnskab. Hvad har den mistet siden da? Så var jo også de der grimme sætninger om, at prispres og konkurrence. Ja, det er jo gået fra... Den var jo allerede faldet fra de der 620 ned til en 540, og nu ligger den under 400. I går var den en tur under 400, og vi ligger stadigvæk under de 493,92 i øjeblikket, så... Vi har da spist en hel del af den pæne optur, der har været i 17, og ligger faktisk lige næsten på samme niveau som december sidste år. Der var vi faktisk også dernede. Det var jo efter, at Donald Trump han kom til. Så rystede folkene jo lidt i bukserne og tænkte, puha, nu kommer det til at gå skidt for Vestas. Og så fik vi lidt ro på, fordi der er kommet en masse ordre igennem året. Men nu virker det som om, at priserne på de ordre, de er ikke helt af top, som vi har set tidligere. Så aktien er faldet tilbage. Og en anden aktie, som starter en lille smule svagt ud her til morgen, det er Genmap. Den har jo også, den havde ellers en god dag i går. Der var kommet nogle milestones betalinger for... Var det japanerne, tror jeg, det var, der var ude, og der var i hvert fald nogle milestones betalinger, som gjorde, at aktien fik en pæn stigning i går, men lige her til morgen, der står den som... Og de blev også inviteret med til, der er jo den her ASH-konference i starten af december, hvor Genmap har fået en invitation til det, der hedder en Late Break Abstract Session, hvor at særlige spændende studier med særligt interessante data... Selskaber, der har dem, får lov til at udbrede sig om den. Den kom også ud i går, den melding. Så, to gode historier ovenpå hende. Dem har vi også ventet lidt på, når det handler om Genmap. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og ellers så, så er det... Hvor har vi Pandora her til morgen? Pandora? Flyver det ud af min mund. Vi stod jo og talte om i går, at Pandora måske blev ramt af regnskab fra Signet Jewelers, den amerikanske smykke-detail-kæde, som ved forrige regnskab overraskede positivt. Det gjorde de så ikke i går. Det var en negativ overraskelse, vi fik derovre fra, og en nedjustering. Ja, Ja, aktien Pandora endte med at falde 3%. Her til morgen er den så op med 0,5, og man kan sige, måske var det en lidt overreaktion, fordi altså Signet Jewelers omhandler vel mange andre produkter end lige Pandora, så altså, man kan nok ikke bare tage et enkelt firma med. Vi har jo set før, at det har snydt os lidt. Men Pandora lidt op til morgen efter 3% nede i går, ikke? Så altså, det danske marked er op med 0,3 for morgenstunden af. Nordmænd er nede med 0,3. Svenskerne er uforandret, og tyskerne ligger faktisk over de 13.000 igen, og stiger næsten 0,2. 13.200 er vi næsten på. Jeg er lidt ligeglad med, at Angela Merkel ikke har fået lavet sig en regering endnu. Ja, altså, præsidenten for Tyskland var ude at sige i går, at vi skal anstrenge os en lille smule, i stedet for at få et nyvalg, så Mutti må tilbage til køkkenbordet og strikke en plan sammen, røre lidt i gryden og få en... og så må vi så se, om der ikke kan ske noget der. Så... Det har også snart taget 2 måneder at strikke den regering sammen. Ja, altså, nogle af de bedste år, det var jo dengang Belgien, bare for at nævne et andet land, der havde, jeg tror, der gik flere måneder, før de fik en regering på plads, og det havde aldrig gået bedre, siden embedsmænd kørte landet, så det er måske bare det, der skal til, det er business as usual, så kan man sige, at der er ikke nogen grund til at være nervøs. Kigger vi lige over til Sverige, så er der kommet et par regnskaber, og et af dem, man skal måske hæfte sig ved, det er en af dem, der kan få gavn af Black Friday. Det er Boozt.com, der er kommet, og den startede jo her for 3-4 måneder siden, en børsnotering, som egentlig har skuffet lidt, faldet noget tilbage. Se her, P. Hansen for nogen, der skriver en intropris på 62 svenske kroner, og det er den så også nu her. Det er den, ja. Altså, den fløj voldsomt op ved selve noteringen til nogen 80, og nu er den så nede til introkursen igen i 62. Men her til morgen er der så kommet regnskab, og omsætningen går fremad. Marginerne viner en lille smule, men det ser ud som om, at det er markedet lidt ligeglad med. Den stiger i hvert fald med 6,4%, og jamen, det er jo også det, man godt kan lide over i Amazon, at omsætningen stiger, hvad der så drøber ned på bundlinjen, det er man sådan lidt mere ligeglad med. Det er rigtigt .com-selskab. Jamen, så Boozt op med 6% for morgenstunden af, så fik man ikke købt til børsnoteringen og går og tænker, at det er der, hvor man skal være, jamen så er man jo faktisk næsten nede i den pris, nu er den så 66 svenske, men så er man næsten nede i den pris, hvor at den gik på børsen til. Er det så der, man godt kunne være, Lars Persson? Nu havde de nogle problemer ved sidste Black Friday, så vidt jeg husker, med deres IT-systemer. Ja, altså, jeg er ikke rigtig, jeg ved det ikke. Jeg synes, når de også har vigende maginer. Jeg tror, jeg skal hjem og læse det, før jeg... men teknisk ser den ikke sådan voldsomt spændende ud. Der skal den i hvert fald bryde nogle 70, før at vi sådan rigtig ser noget spændende i aktien. Men der er også kun 4 kroner op til det. Så må vi så se, om den trend kan holde. Men skal den ikke også lige have en lille smule mere graf, før vi kan... Tag dialog med dig selv lidt senere. Det gør jeg. Jeg står småsnakker her med mig selv. Ja, så, ja. Det er helt okay, Lars Persson. Vi er i et marked, hvor vi så småt har overstået tredje kvartals regnskaber. Det betyder, at vi kan hæve blikket og kigge lidt mod makroverden, hvor at, vi som sagt har en tysk regering, der ikke er helt på plads. Vi har Donald Trump, der rusker rundt i skattereformer over i USA. Hvad kigger du efter, Lars Persson? Jamen, jeg går over og kigger efter, om der er nogle selskaber, der kommer med nogle spændende meddelelser. Vi havde lige Elektra, der fortalte, at de fik nogle ordre her forleden dag. Det fik den ikke til at stige, men her har vi i dag Dometic Group, der leverer til inden for, Husvang. Det er campingvogne, som, jamen, hele den der campingvognsindustri, den jamen, er jo spændende. Den. Jamen, den har jeg jo talt om, og hvis man ser på den der Wingo Bar, som jeg nævnte over industriet, som er over i USA, den er faktisk steget lige siden, og nu... Nogen, der udvikler eller producerer noget til den industri, jamen dem kunne man måske overveje. Den stiger 7% på et opkøb over i USA. Den har tickerkoden DOM på den svenske børs, og kunne måske godt se lidt interessant ud. Så altså, jeg går sådan lidt og kigger rundt på dem, der kommer med meddelelser, og ser, om vi får nogle nye signaler. Man må sige, mange af de danske selskaber har, som vi også talte om med Per Hansen, har skuffet lidt med regnskaberne, og ligger sådan i en lidt kedelig tendens, trend, og ikke rigtig, der er ikke så mange, der har sådan rigtig gode, klare trends, og ellers så er de et godt stykke op i dem med Novo, Simons, Christian Hansen og det der, mens at og Novo også på vej derop i den pæne trend, mens at Pandora og Vestas og Genmap, jamen de ser sådan lidt mere vingeskudt ud og lidt kedelige, ikke? Spørgsmålet er, om så man skal gå ned til nogle af de mindre selskaber, som også har en lidt kedelig tendens, men man måske på et eller andet tidspunkt kan vende rundt, sådan som Harbo eller Højgaard Holding, de har også nogle rigtig kedelige trends i øjeblikket. Men på et eller andet tidspunkt, så vender de nok også, så det er nok sådan, man skal tage med på kandidatbænken, hvis man sidder som investor og mangler noget, der skal gå opad. Og har penge på lommen. Du yes. er fuldt. Nej, jeg har faktisk 20.000. Jeg solgte jo min SSAB i sidste uge, og jeg har 20.000 stakater på baglommen, og går og afventer lidt, hvad jeg skal... Køb bitcoin. Nej, jeg køber ikke bitcoin. det tror jeg ikke, der står i min kontrakt. Jeg må alt muligt andet farligt, men ikke bitcoin. Nå, du har 20.000, da 20.000, du kan yes. stå og fundere over, hvad du vil bruge til. Yep. Hvis de danske selskaber og trenden er lidt kedeligt og mudret i det danske institutindeks, så er der andre steder at kigge hen, hvis man vil have trend opad og kraftig volatilitet. Det er i kryptomarkedet, blandt andet, som dækker over Bitcoin, Bitcoin Dash, Litecoin, Ripple. Hvad kan vi ellers nævne, Jakob Skåning? Det hele. Der er under at vælge imellem. Vi hopper i Bitcoin-dyngen. Det er Millionærklubben. Vi har professionelle... Crypto Asset Trader med i studiet, Jakob Skåning, som Hårgaard venter på en linje i London lidt senere. Du kan være med os. Det kan du på mio@radio247.dk, hvis du har spørgsmål. Og så kan du se, hvordan en Bitcoin-trader ser ud. Det kan du inde på Millionærklubbens Facebook-side. Vi livestreamer her fra studiet. Ellers er mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Jakob Skåning, indledningsvis så sagde jeg, at det er ved at være svært også for de store, tunge finansbosser og etablerede banker at vende den blinde kind, skulle jeg sige, det blinde øje til bitcoin og hele det her crypto assets. Blockchain, som er teknologien bag, er der vist ikke tvivl om, den kommer til at indvende verden, som vi kender den. Men det her crypto assets, som du sidder og handler i, og det har du gjort i snart 5 år, kursen på en bitcoin den 1. januar, hvad hed den? Den 1. januar, der hed den noget, der minder om 1.000, lige over 1.000 dollars. Hvad hedder den i dag? 8.271 dollars og 90 cent. Så det er jo en stigning, der er til at tage og føle på. Det må man sige. Det har været rigtig lækkert at være med i. Mm. Hvor længe har du været med på den her rejse? Jamen, jeg startede og købte toppen i 2013 ved 1.100 dollars, og så nød jeg turen ned. Kæmpe bear trend. Der gik 1.000 dage, før jeg var i break-even med mit første køb. Købt heldigvis også bunden, og så tog jeg hele turen op. En stigning fra 1.000 til 800, det tiltrækker jo opmærksomhed for ravl og krat, hvilket vi også mærker her i Millionærklubben. Nu har du siddet og tradet et stykke tid. Hvad er din baggrund inden? Altså, hvad tradede du før, du hoppede over i crypto assets? Inden jeg startede i krypto, der tradede jeg fuldtid i futures-kontrakter. SP500, olie, guld osv. Skalpede jeg det, altså helt kortsigtet. Og det er også de evner i teknisk analyse, jeg tog med over i et marked, som var og er meget umodent. Og der er quote-unquote mange dumme penge i markedet, hvilket gør, at udsvingene bliver bare så meget større. Så når aktierne på børsen stiger 10% til 20%, så stiger de her 100%. Jeg skal også sige, at i den verden, vi gør os i normalt i aktieverdenen, der har blockchain og jo også og bitcoin også ligesom rusket fat i aktien. Jeg tror, det var en børs eller en selskab noteret i London, som det hedder bare London Online. Og så her i oktober, så tilføjede de så en fredag London Online blockchain, og bare på den tilføjelse af navnet, der steg den 173%. Altså uden noget fundamental eller uden nogen viden. Så som du selv siger, der er masser af risky money og amatørpenge ude i markedet. Det er der, og der er heller ikke nogen tvivl om, vi er i en eller anden form for boble, og en bobler, de springer på et eller andet tidspunkt. Og det gælder jo bare med at udnytte det. Og så hvor større volatilitet der er i markedet, hvor mere fokus skal du have på risikostyring. Der er rigtig mange, der sikkert har tjent mange flere penge end mig i år, fordi jeg har en meget, meget stram risikostyring. Til gengæld, så kan det være, at når boblen springer, og vi skal ned og teste 3-4.000 dollars, så kan det være, at jeg stadig har en del af min profit, og det kan være, at de ikke har. Så stram risikostyring. Hvordan er det med det der marked? Er det åbent 24-7 altså, eller er det ligesom i vores verden, at så stopper man handlen på et eller andet tidspunkt og gør boet op og slår en streg? Eller hvordan er det egentlig? Jeg var ikke helt fuld med, jeg må sige. Jeg er grønt der. Jamen, det lukker aldrig. Det lukker aldrig. Det er meget, meget nemt. Det lukker aldrig, og der kommer nyheder 24 timer i døgnet. Og som jeg sagde før, Novo Nordisk, de laver 4 kvartalsregnskaber. De har et årsregnskab, de fyrer en CFO. Det er store nyheder. Det gør de på et år. Det er, hvad vi klarer på en uge i krypto. Og næste uge, så gør vi det helt længere til. Hvornår sover du så? Altså, jeg mener, skal du være der hele tiden, eller har du sådan nogle, hvor du siger, jamen, jeg kører bare et normalt liv, hvor jeg står op klokken 8, og så går jeg for min handelsplatform, når klokken er 6? 98% af tiden, der kører jeg et normalt liv. Ja. Og det er jo det, så er vi tilbage til risikostyring, at det gælder om at sammensætte sin portefølje på en måde, hvor man kan sove. Og der er meget forskel for nye trader, de vil hele tiden gå efter den der, vi skal være rig i morgen trade, og så kører de all in, hvor jeg spreder mine investeringer. Jeg har en del cash lige nu, ikke bitcoin cash, men fiat cash kroner. Og det gør, at jeg kan sove ganske roligt om natten, og så kan jeg stå op næste morgen, og så kan jeg se alle de nyheder, der er kommet, og alt det fodt. Fear, uncertainty and doubt, der har været i løbet af natten. Vi skal tale mere fodt og strategier, Jakob Skåne, men jeg kunne godt tænke mig at høre den her nyhedsstrøm, som jo er den, vi andre vi kan plukke ind i, og som har løbet her de sidste 14 dage, og som var det den her weekend i den grad rusket i markedet og fik volatiliteten i gang inden for de her crypto assets. Der er noget, der hedder en hard fork, og så er der noget, der hedder en soft fork, har jeg lært her til morgen. Der skulle have været et split. Det er eller en softwareopdatering? Ja, men lad os tage den tilbage. 1. august, der fik vi en soft fork. Soft fork betyder virkelig bare, at du kan tilbagedatere dataen. Det vil sige, at den er compliance med dataen, der var før. En hard fork, så laver du en ny. Det er ligesom, hvis du enten opdaterer du dit Windows 7, eller så køber du Windows 10. Windows 10, det er hard forket. Det er ikke, du kan ikke bruge begge systemer på en gang. Og der fik vi en hard fork, der hedder Bitcoin Cash. Den Bitcoin Cash har forsøgt at overtage Bitcoins sted, altså blive den nye Bitcoin. Så hvis vi går lidt fremad, så for 2 weekender siden, der skulle vi have fået en ny hard fork, Segway X2, som igen skulle være en ny Bitcoin. Den blev aflyst 2 dage før, muligvis bevidst, muligvis var det meningen, den aldrig skulle komme ud. Det kunne man måske forestille sig. Og så Hvem er det, der siger, jamen, det er alle. Det her, det er open software, det vil sige, i morgen, der kan vi lave millionærcoin på baggrund af bitcoins kode, og så kan vi enten påstå, det nye bitcoin, eller lade være med at påstå det, men bare sige, vi har tænkt os at gøre det og det. I kan nu købe millionærklubben, en del af millionærklubbens profit. Det, der skete, var, at det hele kommer i baggrund af, at der er nogle skaleringsudfordringer af bitcoin. Det vil sige, at det tager længere tid, end det gjorde oprindeligt i 2012 og 2013, at overføre en bitcoin, og det er dyrere at gøre det. Så det, de her Bitcoin Cash og Segwit X2 ville, det var at gøre det billigere og hurtigere igen. Og de har en baggrund, hvor de gerne vil, nu bliver lidt teknisk, lave blokstørrelserne større. Det er en måde at gøre det på. Det skal vi tale om det her. Det er cryptocoins, der bygger på hurtigere og sikrere software. Jo hurtigere sikrere, jo bedre valuta. Ja, men jeg er 100%. Der er flere veje at gøre det på. Og det her, det var ligesom i min verden, og det er jo selvfølgelig bare min mening, det var at springe over, hvor gaden er lavest. Fordi det, de ville, det var at gøre blocksizen større. Men udfordringen er, når vi får 100 millioner brugere, så skal de gøre det igen. Og 1 milliard brugere skal gøre det igen, igen og igen og igen. Hvor flere mere vi kommer til at bruge den, hvor større skal de her blokke være. Hvor er Bitcoin Core, som er nogle OG's, udvikler CryptoPunks, de har en anden vej at gå. Så Bitcoin Cash angreb Bitcoin og sagde, at det var den nye rigtige Bitcoin. Og det var nogle mennesker med dybe lommer, så de solgte en masse bitcoin, og derfor fik vi et washout på en 30%, tror jeg. Er det nogle dybe lommer, der sidder og tænker, nu er vi kommet så højt op, så nu skal vi lige have en korrektion, og så kan vi fortsætte opad? Ikke i det her tilfælde. Det her tilfælde, der var det et angreb på bitcoin. Ofte, og muligvis også når vi nu, eller når vi når op i 10.000 dollars klassen, så er der en masse, der kommer til at tage profit. Bare for at gøre forvirringen komplet, så starter der også futureshandel. CME i midt december starter futureshandel, så Lars Persson, han kan købe det på de regulerede markeder i futures, og så kan man spekulere i bitcoin-prisen, men på et reguleret marked. Jakob Skåning. Hermed opmuntret. Hermed endnu mere forvirret. Altså, hvis vi plejer at sige, at det norske aktiemarked er kopperland, så kan jeg ikke finde ord for, hvad vi skal kalde det her krypto. Det her begreb FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, det var noget, som jeg husker det fra IBM i sin tid. Det var det, de kaldte deres salgsteknikker. Det var noget, det blev lingo inden for det her krypto-verden. Nu har du været der i 5 år. Hvordan skiller du skidt for kanel i de her nyheder og de ting, der kommer ud? Jamen, jeg har sådan en hovedregel, der siger, at jeg er opmærksom på alt, men jeg er også ligeglad med det hele. Fordi der er så meget, og i virkeligheden, så før at du får det fra hestens egen mund, så ved du i virkeligheden ikke, om det er sandt. Der er jo heller ikke nogen... Hvor sidder den mund? Hvor er den hest? Jamen, hvis der er en exchange, der er blevet hacket, og der er alle mulige, der siger det, så ved man det jo ikke før, enten at dem, der har hacket, kan bevise det, eller exchangen selv melder det ud. Det er bare en af dem. Hvis Kina, de lukker ned for bitcoin, så ved du det ikke før, eller lukker ned for mining, så ved du det ikke før, enten bitcoin siger det, eller at den officielle kilde i mining virksomheden siger, at de er blevet lukket ned. Indtil da, så er det bare nyhedsspredning, eller ja. Mm. Er du med i det her game, Jakob Skåning, for the right and the easy money, eller tror du fundamentalt på den her teknologi og på crypto assets? Jamen, jeg har 2 helt forskellige hatte. Jeg har den superkapitalistiske, jeg skal tjene penge, så jeg kan betale min strømregning. Og han er trader, og han er i virkeligheden ligeglad med teknologien. Han vil gerne tjene penge. Det er den ene hat. Den anden hat, det er, jeg tror, både politisk, ideologisk og sådan fremtidsmæssigt på blockchain. Blockchain kommer til at revisionere mange ting. Mm-hmm. Et godt eksempel er faktisk, hvis du skal tage en taxa, så i stedet for at betale på parkometer, hvad hedder det? Sådan et, den der løber. Taxameter? Taxameter, den der løber rigtig hurtigt. Så betaler du hver minut, du bruger taxaen. Og hver minut, der overfører du bare en lille smule bitcoin igennem blockchain, eller en anden valuta. Mm. Samtidig med, så betaler du dit forsikringsselskab hvert minut, fordi så er du også forsikret i taxaen. Samtidig betaler du hver minut, dit køleskab kører. Samtidig betaler du hver minut, du bruger fjernsynet, osv. osv. Så alt bliver meget mere fleksibelt. Det, du kan gøre, det er, at du piller simpelthen mellemmanden ud. Det vil sige, du kan dele data mellem to... Du kan dele data, og bitcoin er jo bare... Du kan fjerne en bank, du kan fjerne Airbnb, hvis det skulle være. Ja, gerne. Mm. Gerne. Mm. Vi kan få en ny Uber, det er ved at blive lavet. Mm. En ny Uber, der kører på blockchain. Og det gør det jo meget billigere, fordi Uber skal ikke have nogen penge. Det er noget, der kører decentraliseret. Og jeg prøvede at finde det i går på valgkortet, hvem der gik op i dem. Der var desværre ikke nogen. Jakob Skåning, det er jo den teknologiske del og selve blockchain-teknologien. Lad os lige hoppe tilbage til crypto-assets. Hvordan er det, du handler, når du sidder og handler? Jeg har valgt at handle på mange forskellige måder, men min primære, og der hvor jeg tjener flest penge, det er faktisk at swing-trade. Det vil sige, det er handler, hvor jeg går efter de større moves. Og større move er større, end hvad der er på aktiemarkedet, men det har vi vist fundet af. Men det er, hvor jeg handler for mellem en uge og så flere måneder frem, og lader handlen udvikle sig. I vores verden, der kalder vi 30% move i en altcoin for et Mickey Mouse move. Det vil sige, det er slet ikke noget. Der er ikke sket noget i den coin endnu, selvom man steder 30%. Det er den måde, vi gør det på. Det er den måde, mange gør det på. Swing trading er klart den nemmeste, klart den, hvor du sover bedst om natten, måde. Mm. Fordi du er så fleksibel. Du har siddet og handlet det i 5 år, professionelt. Det vil sige, du lever af det. Jakob, din tilgang til det er teknisk, ligesom Lars Persson, han er teknisk til aktier. Bruger du stop loss? Bruger du golden cross og dead cat bouncing og den slags udtryk? Ja, det var nogle forskellige begreber. Jeg bruger stort set aldrig stop loss i markedet, fordi det er så volatilt. For mig giver det ikke så meget mening at sætte stop loss 50% i minus. Så vil jeg hellere vente på, at der kommer bounced. Jeg bruger alle de tekniske begreber, trendlines, Fibonacci-tal, dead cat, bounce. Golden cross. Mm. Golden cross bruger jeg ikke, men det er mere en personlig reference. Ikke? Det kan nok heller ikke nå at tegne det nærmest med den fart. I hvert fald, hvis man altså, du kommer jo lidt ud bagefter med et dead cross og golden cross. Ikke? Altså. Jo, lige præcis. Det er jo data, den tager fra datiden og prøver at forudse i nutiden. Mm. Og markedet er et helt andet sted. Jeg har aldrig prøvet, eller det har jeg, men man kan ikke bruge så meget 200-dages gennemsnitligt, fordi det ligger nede i 3.500, og nu er vi i 8.000, ikke? Ja. Så hvis man skal bruge det som referencepunkt på, hvor vi skal ned, så er der andre værktøjer, der er mere effektive. Men teknisk analyse som sådan, og patterns, og head and shoulders, og alle de her fancy ting, de virker ekstremt godt. Og det gør det jo, fordi at teknisk analyse er jo masse psykologi, og... Hvor flere dumme penge, nye penge, der er i markedet, hvor bedre virker masse psykologi. Nu bruger du ikke stop losses. Hvordan risikostyrer du så, Jakob Skuning? Position sizing. Risikostyring ved position sizing. Så nogen siger, at de har købt en eller anden shitcoin med lav markedsværdi og lav volume, og så har de købt 25% af deres portefølje i den. Jamen, det gør jeg ikke. Jeg køber 0,5%, jeg køber 1%. Det vil sige, når den falder, og hvis den falder 50%, jamen så er det ingenting i min portefølje. Så den kan godt falde 50%, men den kan også stige 600%. Så risikostyring ved position sizing, det er klart det bedste værktøj at bruge. Fordi du kan ikke sætte de her stop loss, hvis du swing trader. Du bliver stoppet ud for tit, simpelthen. Mm. Shorter du også? Ja, jeg elsker at shorte markedet. Hvad har du i din krypto portefølje PT? Jamen, jeg har lidt over 50% bitcoins. Det har været ganske effektivt det sidste stykke tid. Den sidste 68 dage, der er bitcoin steget 180%. Så det har været lækker. Så er jeg begyndt at tage nogle penge ud af markedet, fordi vi kommer nærmere på den her korrektion eller bear trend, vi alle sammen ved. Jeg har haft et ultimativt target på $10,000, og det er kun 20% væk. Kun. Kun 20%, men det er jo ingenting i bitcoin. Det kan være på fredag, så er vi der. Ingen ved det. Så har jeg, ja, der har jeg cirka 35% fiat valuta, altså dollars, euro. Og så har jeg lidt små altcoins. Lige nu kan jeg godt lide en, der hedder Zcash. Zcash. Tak. Jeg kan godt lide, men det man skal tænke på, jeg kan godt lide en, der hedder SNT, jeg kan godt lide en, der hedder ABT, og så videre. Det man skal tænke på, det er, at det er meget, meget små positioner. Det vil sige, det er sådan noget 1-2% positioner, fordi at det er så volatilt. Sidste gang, du var inde, Jakob Skåning, det er nogle uger siden, der talte vi også Ethereum, og vi talte Ripple. Ja. Dem har du tabt interessen for? Jamen, Ethereum har jeg faktisk sjældent interesse for. Ikke fordi jeg ikke kan lide teknologien, men min trader-hjerne siger bare, at den er virkelig, virkelig dyr nu. Når man køber noget til $7 og $14 i starten af året, og den koster $360 nu, så synes jeg ikke som trader, den er særlig interessant. Teknologien fantastisk bagved, men som trader, ikke interessant. Den er ved at lave et større bullish pattern, så det kan være, den bryder ud for, og så kan det være, den bliver interessant igen. Hvor opbevarer du din kryptopenge? Jeg har 70% af min krypto på noget, der hedder en hardware wallet, af sikkerhedsmæssige årsager. De sidste 30% er fordelt ud på 6-7 forskellige exchanges. Fordi, som vi snakkede om, da jeg var i telefonen, og Lars Persson blev forrygt over, at man kunne tabe penge, jamen så er det bare et spørgsmål om... Man kunne blive røvet. Ja, man kunne blive røvet, tabe, ja. Det er okay. Det har jeg også prøvet, men at man kunne blive røvet, det synes jeg er farligt. Det er farligt. Og det er derfor, man ikke skal have 50% af sin portefølje på en exchange, men man skal nøjes med 5-7%. Man bliver ikke røvet, man bliver hacket i den her... Man bliver hacket, ja. Ja. Ja, hvis vi skal... Man kan blive hacket. Røvet. Altså, jeg er for den 70'er-dreng, men man røvet. Tag med bukserne nede, ja, kan vi kalde det. Ja, lige præcis. Ja. Og det er helt sikkert noget, man skal være opmærksom på. Og hvor der er mange penge at hente, som vi også snakkede om ved morgenbordet, jamen, så er der også mange, der gerne vil udnytte det, og ikke gøre det ved trading, men gøre det ved at snyde andre, eller hacke, eller... Ja, Ponzi Scheme, Pump and Dumps grupper, alt det findes jo. Det var lidt ligesom 80'erne med Pink Stocks, tænker jeg. Ja. Når jeg kigger rundt på verden, når jeg kigger Facebook-grupper, når jeg kigger på pop-up-vinduer, hvor man tryk her, og så har du bitcoins i lommen i morgen. Som jeg også fortalte ved morgenbordet, jeg sad i en taxa forleden dag, hvor en jurastuderende kørte taxaen for mig på 25, som dagen før havde udleveret både sit kørekort, og jeg ved ikke hvad for at være med i et andet, og nu sad han så med håret i postkassen. Hvad er det, der sker i den her verden, PT? Jamen, vi må jo bare konkludere, at det er et ureguleret marked. Altså, ja. Der er ikke nogen regler. Udover, at du selvfølgelig ikke må svindle. Det er jo sådan en universel regel. Men der er bare virkelig mange penge i markedet. Der er mange nye mennesker. Når jeg ser på Facebook-grupperne, så står der, jeg har 100.000 kroner. Hvordan kommer jeg med? Ja, og så det første, jeg skriver til dem, det er, at du skal ikke lægge 100.000 i noget, du ikke ved. Så er det bedre at gå ned på casino. Undersøg nu tingene bare som minimum en lille smule. Hvad er bitcoin? Hvad er Ethereum? Hvad er forskellen på de to? Hvad er en chart? Hvad er en candlestick? Undersøg nu de ting i stedet for. Og hvis du har 100.000, så put 500 kroner i og lære at overføre. Lær at overføre fra banken til exchangen. Der er nogen, der aldrig har lavet SEPA-overførsel før. Lær at overføre en bitcoin fra en wallet-adresse til en anden, osv. Altså start nu. Jeg plejer altså at sige, alle begynder at lave 100 fejl det første år. Så man skal bare vælge, om man vil lave 100 fejl med $1 eller med $100 hver gang. Det er virkelig vigtigt. Og som jeg også tror, jeg har sagt før, at der er ikke nogen at ringe til. Altså, hvis du har Nordea, og du laver en overførsel forkert, så kan du ringe til dem, og kan de trække pengene tilbage. Og det kan man ikke her. Du er on your own, for at sige det. Fuldstændig. Altså, mottoet er jo be your own bank. Og be your own bank er jo super lækkert, fordi at der er mange, der kan få tilført en bankkonto, situationstegn, også i tredje verdens lande osv. Men det kræver også, at du selv står for sikkerhed, du selv kontrollerer dine overførsler osv. osv. Så med vi plejer at sige, hvis du vil i gang på aktiemarkedet, så skal du ind og lægge et lille frimærke forskellige steder, ind og få en feeling med markedet. Det kan du gøre ved, at du har din NemID, så kan du åbne en konto på Nordnet, eller Saxo Bank, eller DZero, eller en af dine egne banker, og så kan du ligesom føle dig frem. Hvad gør man, hvis jeg gerne vil have en feeling med det her kryptomarked, Jakob Skåning? Jamen, uden at jeg pludselig er vågnet op nøgen en dag? Altså, det kan jeg jo ikke tage ansvar for, hvordan du vågner op. Men jeg vil starte med at gå ind og følge exchangerne, følge de her forskellige forumer. Lige nu kan jeg godt lide en exchange, der hedder bitstamp.net. Hvis jeg skal ind og ud af markedet, det vil sige, at jeg skal lave en CEPA-overførsel fra Danmark ind i krypto. Den er god, effektiv, ikke for dyr, relativt nem at arbejde med. Når du siger ikke for dyr, hvad betaler man så for sådan noget? Jeg tror, de har fees på 0,25. Okay. Ja. Så det synes jeg egentlig, du kan helt sikkert gøre det billigere andre steder. Men det er, der er også noget med convenience i det, og Bitstamp er relativt nem at finde rundt i. Okay. Det er klart, at jeg sidder og handler på 6-7 exchanger, og alle sammen har forskellige interfaces. Og i krypto er de ikke særlig gode til at lave interfaces, så alle sammen er relativt forvirrende. Mm. Så det er et godt sted at starte i hvert fald. Ligesom Coinbase, den er så meget dyrere, men endnu nemmere. Så det er en god start, og så start med at købe for 100 kroner bitcoin. Prøv at overføre det til en anden exchange, du har lavet. Prøv at overføre det til en wallet, du har lavet. Prøv at sælge for 20 kroner bitcoin og købe Ethereum eller Litecoin osv. Og så prøv at lege med det, og prøv at kigge på, hvordan udsvingene er på charten. Rent teknisk kan jeg næsten forestille mig, at Lars Persson og mig gør meget det samme. Altså, fordi at en candlestick er jo nogle gange en candlestick. Hvis vi kigger på bitcoin-kursen 1000 1. januar, den er i 8000 nu, og der er hvor mange korrektioner har der været her i indeværende år, hvis vi taler bitcoin? Jeg tror, at jeg har hele tiden sagt, at der har været 7 korrektioner på over 30%. Men det er jo, så inden den sidste, så må det ikke, der har været 8. Sådan cirka. 8, og en normal korrektion i bitcoin er cirka 40%, lige under 40%. Og det skal man jo så, som mine t-shirts siger, så skal man bite the dip. Så længe der er grønt, så skal man sælge, og når der er rigtig rødt, og det rigtig går ondt på folk, og folk bliver sure på bitcoin, samfundet, deres mor, så skal man overveje at begynde at købe ind igen. Det der har været, der er jo også nu, Lars Seier for eksempel, som har været varm på bitcoin, han har taget overkrøden lidt af, som Lars Persson vil sige, og så lidt ud. Jakob Skåning, vi er en boble også, når vi taler bitcoin, det er ikke nogen hemmelighed. Nu siger du, nu har der været hvor mange var det korrektioner på de der 30%? Eller 7-8 stykker. Ja, ikke? Når du siger, at vi står foran et bear market, en større korrektion, hvad taler vi så om her, og hvor tæt på er den? Jamen, jeg har stadigvæk et target på $10,000, og jeg ser ikke nogen grund til at ændre det. Jeg ved ikke, om der kommer korrektioner inden 10.000. Jeg ved ikke, om det bliver en korrektion ved 10.000, 40%, og så skal vi fortsætte op, eller det bliver en decideret bear trend, som vi så i 2014. Så det er svært at sige. Men korrektionen kommer. Det er ikke et spørgsmål om, men hvornår. Men der er du så også klar til at vinde på en tallerken og shorte? Ja, fuldstændig. Altså, jeg beskytter min fiat-værdi, så jeg shorter, jeg scalper dips, jeg sælger til kas, osv. osv. Men du gør det så stadigvæk sådan med mindre portioner, ikke? Altså sådan, du kører med sådan nogle små tankskrige rundt omkring, som... Jo, lige præcis. Ja. Altså, jeg har jo en eller anden... vi havde et kursus i lørdags, hvor jeg prøvede at forklare, at en portefølje er jo en eller anden organisk levende størrelse. Mm. Så når du gør noget, eller markedet bevæger sig i en eller anden coin, så påvirker det alt det andet. Mm. Og så det handler hele tiden... Altså, det vigtigste, man kan gøre, og det vil Lars Persson sikkert give mig ret i, det er ikke den enkle trade. Den er ikke vigtig. Det er, hvordan man sammensætter porteføljen, så den arbejder, og man kan være glad ligegyldigt, om markedet går op eller ned. Mm. Og lige nu, hvis vi går op i $10,000, så siger jeg, super, jeg har over 50% bitcoin, jeg tjener masser af penge. Hvis vi laver en konversion til 5.000, så kan jeg sige, yes, jeg har 40% fiat, hvor jeg kan købe billige bitcoins. Det er fantastisk. Mm. Ikke? Og det er hele tiden sådan, og det er også derfor, jeg sover godt om natten. Mm. Det er porteføljen, der skal være stram, som din, hvad du svarer, du starter med at sige. Det er allerede fortrængt. Inden jeg kommer til at tænke på Tom Hårgaard, inden vi hopper til London, så spørger Anne her. Måske har vi forstået noget, men jeg forstår ikke, at Jakob Skåning taler om små positioner af 0,5-1%, samtidig med, at han siger, at han blandt andet har 50% bitcoins i sin portefølje og 24 af en anden coin. Har vi misforstået noget? Ja, det forstår jeg egentlig godt. Når jeg siger små positioner, så er det alle altcoins. Det vil sige, at altcoins betyder alle coins ud over bitcoin. Bitcoin er min store value. Så den tæller ikke med i min små position sizes. Og så er det selvfølgelig, at hvor bedre man bliver til at trade, hvor mere kan man også gå ud om kassen. Så jeg har positioner på 2% og 3%, men det er bare for at sige, at det er meget, meget lavt. Så bitcoin tæller ikke med i mine små positioner. Og den, der var på 35%, det er jo kontanter. Ah, okay. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har professionel kryptotrader Jakob Skåning med i studiet. Lars Persson, han er også, vi er hoppet all in på crypto assets. Jeg skal høre, Tom Hårgaard, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen og velkommen til Tom. Har du lyttet med de sidste 40 minutter her, Hårgaard? Jeg har lyttet med de sidste 10 minutter. Fair nok. Tom Hårgaard, du er professionel trader, spekulant, kan vi godt kalde dig. Det vil sige, du lever af det. Hvordan tjener du til føden i øjeblikket? Jeg tjener til føden på de fantastiske dage, sådan en fantastisk dag, som vi havde i går i Dow Jones, hvor du bare kører i en retning hele dagen. Det er min favoritdag. Det er sådan nogle, jeg lever og ånder for. Så kan jeg så snit glemme alle de andre møgdage, jeg havde haft dagene før. Og så håbe på, at sådan en dag også kommer igen i dag. Mm. Men jeg har lyttet meget interessant til jeres diskussion omkring bitcoin, fordi jeg synes, at jeg måske også godt vil have lov at bidrage noget til den diskussion, hvis det var overhovedet var muligt. Ja, fordi nu har vi jo haft det med i Millionærklubben i 6 år, Tom Hårgaard, og med den volatilitet og den kraft, der er i kryptomarkedet PT, så tænker jeg, at det der er et sted, hvor herr Hårgaard, han kunne svømme rundt med et stort smil på læben. Ja, det er det, og det gør han også. Og historien egentlig er, at jeg taler med en kollega for lige starten af november måned, og det er en kollega, jeg har meget respekt for, og vi snakker sådan lidt frem og tilbage, og vi siger, at der har været gode tider i år, men der har også været nogle svære tider på grund af den lave volatilitet, og han er en volatilitetsspiller. Mm-hmm. Og så siger han så, hvis jeg ikke havde haft bitcoin, så tror jeg ikke, det havde været et særligt godt år. Og jeg bliver meget overrasket, fordi han aldrig nogensinde på mig havde forekommet som en, som ville engagere sig i noget, som vi professionelle betragter, for eksempel Jamie Dimon, ikke jeg skal sætte mig i den samme kategori som ham, siger, hvis jeg fanger nogle af mine traders i at handle bitcoin, så bliver de fyret. Men ikke desto mindre, så spildede jeg øjnene op, da netop den her kollega snakkede om det. Og jeg tænkte, men nu vil jeg også prøve at handle bitcoin, fordi jeg kunne godt se på grafen, at den er utrolig nem at handle. Den er meget, meget trendende, og når den laver en korrektion, så gør den det næsten altid med masser af forvarsel, i hvert fald med de teknikker, jeg bruger. Og jeg talte med en Elliott Wave-analytiker, der hedder John Piper. Han fortæller mig, at bitcoin snilt kan godt komme op i 10.000, og det er bare starten. Så tænker jeg, okay, ved du hvad, det vil jeg gerne engagere mig med. Men jeg havde ikke lyst til at begynde, jeg mener, det er den herre, I har i studiet, han hedder Jacob, og han begynder at handle på her bitcoin exchanges. Og jeg tænkte, ikke at jeg skal gøre mig selv ældre, end jeg er, for jeg er ikke rundet 50 endnu, men jeg gad ikke at begynde at sætte mig ind i, hvordan det fungerede med bitcoin exchanges, og så skal jeg have det på et hard drive, som skal gemmes under sengen, som skal begraves 20 meter under jorden, så ikke nogen kan stjæle det, osv. osv. osv. Der må være en nemmere metode at gøre det på. Og det er der også. Der er sket i broker, hvor jeg bare kan handle det her. Så jeg handler, som I ved, handler jeg med ETX. Og ETX, der kan jeg rent faktisk handle bitcoin. Så jeg er simpelthen bare hoppet ombord på den her bitcoin-craze, Og det gjorde jeg omkring den 12-13 november. Jeg kom ind omkring 6.700, og jeg er stadigvæk inde. Men sådan som jeg ser det, så er der to problemer med bitcoin for mig lige nu. Det problem, det er, at ja, selvfølgelig kan der komme en korrektion, men så bliver jeg bare stoppet ud. Mm. Men mit problem ligger mere i, at det, der hedder spreadet, forskellen mellem købsprisen og salgsprisen, er astronomalt højt. Så i øjeblikket, hvis jeg handler DAX'en, så skal jeg betale et point i spread. Det vil sige, et point er forskellen mellem købsprisen og salgsprisen. Mens i bitcoin, lige i øjeblikket, der ligger spreadet på omkring 40-50 point. Det vil sige, når jeg handler, og jeg lader så sige, at jeg handler for 100 kroner per point, så er jeg rent faktisk betalt til ETX 1000 kroner i, eller undskyld, 6000 kroner i skjulkommission. Og det er jo så også, det er jo ligesom betingelserne, så, som ETX stiller for, at man kan gøre det hos dem. Mm. Det andet problem er, at det egentlig heller ikke særlig stor størrelse, jeg kan gøre. Så i øjeblikket, det maksimale, jeg kunne købe for, var 170 kroner. Men de har det, der hedder tiered margin. Og de første 5-10 kroner, jeg handler for, der kan jeg få det til 5% marken. Det er jo fint nok. Men når jeg er oppe omkring over de 100 kroner, så skal jeg lægge over 50% i marken. Og det er jo meget. Og de sidste 50 kroner, jeg lægger hos dem, det er 90% marken. Hvilket jo næsten vil betyde, at jeg køber det fysisk, og det er jeg egentlig gerne vil undgå. Så derfor er min handelsstørrelse ikke så stor. Men det er et som Jakob siger, det er ikke det sværeste marked at handle, men hånden på hjertet, forstår jeg, hvad det er, jeg handler? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig se fidusen i bitcoin, men jeg har meget respekt for min kollega, og han siger, at det her det er bare begyndelsen. Så tænker jeg så, okay, måske skulle jeg så bare bide det sure æble, så prøve at hoppe ombord med en lille position. Men den lille position, den har meget overrasket mig over, hvor meget jeg har tjent på den. Mm. Jeg startede med en investering. Jeg har lidt svært ved at se, hvad jeg risikerede, men jeg tror, jeg risikerede omkring 15.000 kroner. Men min investering er op på 166.000 kroner lige nu. Altså, det er det, den er værd, hvis jeg solgte nu. Det har jeg altså ikke tænkt mig, fordi jeg måske også blevet sådan lidt bit af den her tanke, at jeg kan blive millionær en gang til bare ved bitcoin, hvilket egentlig vil være lidt komisk, for jeg har ingen anelse om, hvad det er, jeg handler. Og en af de ting, som jeg, som du selv siger, professionelt er, jeg har en dyb indsigt i alt, hvad jeg handler. Om det er japanske yen, det er FTSE eller det er DAX. Det her, jeg har simpelthen ingen anelse om, hvad jeg skulle gøre med de bitcoin, hvis jeg sad med dem. Kan jeg købe en hotdog med dem? Altså, nu skal vi ikke diskutere det, men det er ligesom det bare kan du i Schweiz, der, hvor jeg kommer. Ja. Men Tom Hårgaard, det jeg hører dig siger, det er det, der gør mig bekymret, fordi jeg synes, den bevægelse nu, i tekst, der kan man handle det, Saxo Bank har også stillet sig selv til rådighed. Og jeg vil starte med at sige, at de store finansbosser begynder at ride med på bølgen. En garvet trader som Tom Hårgaard er nu også med på bølgen. Og jeg har det sådan lidt, I er sprunget med på den, I rider det, men I aner dybest set ikke, hvad det er, I har ned under jeres surfbræt. Ja. Det er en rigtig god beskrivelse. Jeg kan selvfølgelig begynde at lytte til mine kolleger, jeg kunne lytte til Jakob og prøve at finde ud af, hvad det er, der egentlig ligger til grund på at have de her digitale valutaer. Men i bund og grund, sådan som jeg analyserer det, er det jo ikke et value, storage of value, men det er et common accepted perception, altså et offentligt anerkendt fænomen, hvor vi siger, vi betragter det her som noget værd, men indtil videre er der ikke noget, som siger, at vi kan bruge det nogen steder. Det sidste, jeg så hørte med bitcoin, er, at Amazon havde registreret nogle domains, hvor der hed Amazon Bitcoin, havde de registreret. Så der er altså også snak om, at man inden for en kort tid kan begynde at bruge bitcoin som en betalingsenhed. Det kan du i Schweiz. Jeg har som sagt lige været der og hæveautomater, og jeg skal komme efter dig, så det kan du godt. Men Tom, med din... Altså, jeg... Nu... Med din... For mig er det her det er en spekulations... Jeg er helt med, men det, der sker lige nu, det er jo, at der bliver, som vi også snakket om, det er, der er rigtig mange private amatører, som bliver suget med ind i det her marked, og med din kendskab til historik og bobler og bølger og eufori, så bliver jeg er nervøs på markedsvejen. Altså, hvis boblen springer, det gør den på et tidspunkt, så er jeg sikker på, at Tom Hårgaard, han surfer videre og nok kan klare sig. Det skal Jakob Skåning nok også gøre. Jeg tænker mere på alle de private amatører, der nu suser med ind i markedet, fordi de professionelle, de løber forrest. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Ikke, at jeg skal reklamere for hverken Saxo eller ITX, men en af de ting, som jeg har sat mig ind i, er, at du kan handle en meget lille størrelse, så du kan handle, uden at det gør så ondt for penge på den. Og det, der er så karakteristisk ved ITX, er, at de har det, der hedder Zero Account Balance Protection, hvilket betyder, at hvis kontoen går i under 0, jamen, så du kan ikke tabe mere, end du har sat ind på kontoen. Det betyder selvfølgelig ikke, at de kan tabe et anseligt beløb. Og det her er heller ikke nogen reklame for Bitcoin. Nej, der er en kæmpe disclaimer på. Ja, der er altså en meget stor disclaimer. Jeg synes egentlig bare, at jeg ville prøve at orientere offentligheden om, at man som teknisk analytiker, jeg er sikker på, at Lars Persson, jeg er ikke sikker på, at han er med på den her crypto-craze, men jeg er sikker på, at hvis han kigger på grafen, så vil han sige, at det er egentlig en meget flot graf. Den trender flot, og korrektionerne er tæt at føle på. Og du kan også lave dit golden cross der, Lars. Det kan jeg forsikre dig om, at du kan. Jeg sidder nemlig og kigger på grafen lige nu. Ja. Men egentlig så har jeg bare tænkt mig at ride det her, så længe det nu varer. Jeg er ikke en krypto-fanatiker. Jeg sidder måske sådan mere lidt på sidelinjen og tænker, wow. Fordi jeg kan love en ting. Det er ikke talent, der har gjort, at jeg har tjent de her penge. Det er det ikke. Det er ren naivitet. Og det, jeg kunne forestille mig, var, at der var mange mennesker, som i bund og grund heller ikke har et godt, solidt risikokontrol over, hvad det er, de sidder og handler, og egentlig bare hoppet med. Jamen, det er jo også... Nu står jeg også med... Du er teknisk analytiker, Jakob Skåning. Du er teknisk analytiker. Det er du også, Lars Persson. Når vi taler krypto, så lyder det også som om, at det er den tilgang, man skal bruge til at handle, i og med, at nyhederne er ikke til at sortere. Jakob, er det rigtigt? Jamen, der er masser, der trader på fundamental analyse, men det er jo svært at gøre meget kortsigtet. Altså, så er det jo at sige, okay, jeg tror på den her teknologi, Bitcoin eller en anden, og siger, jeg tror på den inden for 3 år eller 5 år. Hvor de laver det nye Dropbox, det nye Uber og så videre. Hvis jeg lige må komme med en kommentar til, hvad Tom siger, så er der spreadet kæmpe stort, men det er jo fordi, du har endnu en part. Fordi dem, du handler hos, de skal købe Bitcoin hos en anden part. Så det er jo klart, at de skal tjene penge. Den, jeg kigger på lige nu, de har 1 cent spread. Den koster $8,260, og de har 1 cent spread. Så det er ikke svært at få meget lave spreads, men det gælder jo om du vil handle noget, der ikke er bitcoin, men handler af sådan nedunder, eller du faktisk handler bitcoin. Mærker du, Jakob, nu er du i starten af 30'erne, Tom Hårgaard, han nærmer sig de 50. Du har været i det her marked i 5 år. Mærker du det her inflow af professionelle trader, eller Tom Hårgaard, som rykker 100, ind i markedet nu? 100%. Der kommer masser ind. Der kommer masser af gamle Wall Street-gutter ind, der smider 10-20 millioner i bitcoin, og i virkeligheden køber toppen, som man jo i situationstegn kalder dumme penge. Men vi er stadigvæk i så early stage. Altså, vi er stadigvæk i Apple i 80'erne lige nu. Og det er jo også derfor, at man køber noget, der i virkeligheden kan blive kæmpestort. Så... At købe et frimærke, synes jeg, er meget fornuftigt. Nå, Tom Hårgaard, det er 6 måneder siden, hvor jeg spurgte dig, om du var i Bitcoin, og der grinede du højt og sagde, at jeg bruger det kun til narko, men nu har du altså taget en følerposition, kan jeg høre på dig? Har vi ikke en dansk politiker, der sagde, at man har et standpunkt, indtil man tager et nyt? Præcis. En helt anden ting, hvis vi lægger Bitcoin væk og din indekshandel, så har du en portefølje her i Millionærklubbens konkurrence, hvor du startede med 250.000 kroner den 1. januar. Det samme gjorde Lars Persson, Lars Svendsen og Mogens Vad. Hvordan er der samme, er der kryptotendenser i den også? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er mere molasses. Det ved jeg ikke, om I kender i dag. Det er mere mudret. Jeg synes egentlig, at jeg havde et meget godt kald, at aktieindekserne ville trække sig en smule tilbage i november måned, og det spekulerede jeg i ved at købe sådan en turbo Dow Jones short position, der var gearet med 3 gange. Den tjente jeg godt på. Og den kom jeg også ud af og investerede så mine penge i blandt andet Deutsche Bank og Genmap og Pandora og Skjernbank og også lidt Vestas. Og det er der sådan, som porteføljen sidder. Og på et tidspunkt var jeg op på 300.000 kroner. Men jeg synes, at jeg er ikke noget mere at synes, fordi det er jo bare ren faktum, men jeg kan se, at de danske aktier klarer sig ikke så godt. Genmap har trukket sig noget tilbage, og det har Pandora også. Jeg har 100 aktier i Pandora, og den taber jeg 1500-1600 kroner på. Så som det, jeg egentlig havde håbet på, at jeg skulle runde de der magiske 300.000, det tror jeg gjorde i 10 minutter, og så og så er den så faldet godt tilbage igen. Og så har jeg så investeret temmelig mange af mine likvide midler i Deutsche Bank, fordi jeg tænkte, at grafen viser mig, at den skal op mod de 18. Og det kan også godt være, at den gør det, men det er ikke lige i sus og dus og i fart, den gør det. Så jeg er ikke så godt kørende, som jeg har været før. Skjern Bank sidder også der og kunne godt gøre det lidt bedre. Den var op i 76, nu den i 71. Og det er sådan nogle halvstore positioner, jeg har. Hvorfor ligger du også og ruder rundt i danske aktier, Tom Hågaard? Jamen, det gør jeg, fordi jeg gerne vil være en del af gruppen og lave en lille konkurrence, så jeg prøver sådan at holde mig til de aktier, som... Det ved jeg ikke. Det er nok bare lidt selvjustits. Ja. Fordi jeg synes ikke, at jeg fik så god en modtagelse, da jeg investerede i de der turboprodukter i et aktieindeks. Jo, men der er svenske aktier, der er amerikanske aktier, der er engelske aktier. Det er jo med det, at du kunne godt sprede dig lidt ud. Det er jo helt okay. Har du nogen kontanter? Ja, jeg har lidt kontanter. Jeg har omkring 20-30.000 kroner i kontanter, så jeg må sige, at jeg er rimelig godt investeret. Mm. Men porteføljen ser ikke så godt ud, som den gjorde. Den er på 294.000 nu. Jeg havde håbet på, at den skulle brøle op mod de 325 eller et eller andet urealistisk. Men jeg tror også, det er en refleksion af, at aktiemarkedet er et sted nu, hvor du har haft en rimelig god start på november måned. Så trak markedet så meget kraftigt tilbage. En halv god korrektion, ikke en korrektion med stort K, men en udmærket korrektion. Og nu er vi tilbage, hvor vi var, og Dow Jones, jeg kan ikke huske, om Dow Jones rent faktisk lavede en all-time high i går, eller den kom 50 point lige før, da det var en all-time high. Så nu sidder vi sådan der, og så skal markedet lige bestemme sig for, om skal vi marchere op endnu højere, skal vi marchere endnu højere i Dow Jones, så skal vi op mod de 24.000, kan vi runde dem mod før jul. Jeg får ved julerally, Tom Hågaard. Statistisk set, så er den her uge, vi er i lige nu, faktisk den mest positive uge i hele året. Er du klar over det? Det vi den kalder... Jeg har ikke mærket det, nej. Thanksgiving-ugen. Ja. Nej, jeg har heller ikke mærket det på min portefølje. Men statistisk set er det, og i Amerika havde det da også en brølende god dag i går. Og det var jeg selvfølgelig glad for som trader, men som investor mærkede jeg ikke meget til det på mine danske og europæiske aktier. Får vi et julerally? Statistisk set, så er den næst stærkeste uge, det er juleugen, så må det ikke... Vi sætter snuden op efter det. Han har en overraskelse. Det håber vi. Lige et spørgsmål, inden vi slipper dig. Din bitcoin-position, Tom, er det i dollar, pund eller euro? Det er dollar. Godt. Det var egentlig bare det, jeg ville vide. Kan du have en fortsat god handelsdag og god vind på markederne? Tak i lige måde. Godt. Hej. Hej. Så vidt altså Tom Hågaard, som sidder og spekulerer for os i London, og som nu altså også har taget sig en bitcoin-position, selvom han for en halv år siden svorede, at det skulle han i hvert fald aldrig begynde på. Men den var han gået. Hvad siger du til det, Lars Persson? Nå jo, men altså, som han selv siger, man har et standpunkt til, man tager et nyt, og hvem ved, til næste år kan det være mig, der står herinde og snakker om bitcoin, tror nu ikke og helt. Og rasler med din bitcoin-wallet? Ja, jeg tror nu ikke. Hvordan ser sedlerne ud, når du så trykker på bankautomaten, at du gerne vil have din... Det er mønter. Nå, det er mønter, okay. Ej, jeg har så ikke været henne i automaten, skal jeg så afsløre. Jeg har kun set den. Okay. Ja. Ved du det, Jakob Skåning? Men der er jo ikke bitcoin, findes jo ikke fysisk. Nu er jeg drillet også. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg mente det, eller så er vi lidt igen. Ja, så er det. Vi skulle under lidt sarkasme. Yes. Jakob, det her ride, vi har set i bitcoin, og som har fået blandt andet Tom Hågaard til at hoppe med fra 1000 1. januar til 8000 her. Hvad ligger der af de der FUDs, fear, uncertainty and doubt til os i december i det her marked? Jamen lige nu, så, som jeg sagde, så ligger der jo den her futures news event, hvor CME, en kæmpestor futures provider, de kommer ud med bitcoin på det regulerede marked. Og det man kunne forestille sig, mine tanker lige nu, det er, at vi får et bullish marked op til der. Og så kan det være, det bliver en seller news, det har kryptomarkedet med at gøre. Det vil sige, når de så kommer ud, jamen så ryger markedet ned. Det gode ved futures, det er, at de store spillere, de kan begynde at lege med det rigtigt. De skaber ikke likviditet direkte ved at købe en future-kontrakt i bitcoin, men til gengæld så kan de shorte futures og så købe bitcoin, så de egentlig kan hedge deres egen position. Så det bliver spændende. Vi får se, hvad der sker. Det gør vi. Tak fordi du er med os, Jakob Skåning, i morgen. Selv tak. Og god vind på markederne til dig også. Jo tak. Og snør din speedos tight. Jamen, det er de altid. Jeg. I morgen så åbner Millionærklubben for det torsdag dag, ikke? Jo, fredag, der har vi telefonen åbne. Der har vi Lars Svendsen og Lars Persson med os i studiet. I kan ringe ind og stille spørgsmål. Det er kun onsdag. Ej, er det kun onsdag i dag? Ja, det er onsdag i dag. Ja, ja, det var tirsdag i går, vi var til valg, Pernille. Og det er torsdag morgen. Jeg er lige så hurtig som kryptoverden. Ja, det må man sige. Det går lynhurtigt. Det er onsdag i dag, og vi har endelig fået C20 i plus, kan jeg se. Eller er du i svenske marked nu? Ja, vi har faktisk været plus det lige siden i morges. Vi ruller faktisk tilbage sammen med tyskerne, der var oppe med 0, ja, tæt på 2, ikke? Og nu er de nede med 0,1. Men det, i Danmark er det Vestas, der blæser afsted, har fået lidt vind. Endelig? Endelig, ja, kan man sige. Det bliver spændende at se, om vi kommer op over de vi 400. Vi er her igen i morgen kl. 9.05. Nu er det tidsnyheder på Radio 24/7. Klokken den er 10. Amen.